بسم الله الرحمن الرحيم لمودي الجزء الثالث النحو الواضح تمبليتي المبتدا لي مبتدا والخبر الخبر وتطابقهما اك سينو دوبونت نيوم ñaar بوغا تمبليتي مبتدا خبر اك ني ورا دوبونت مو واخ لا سي لان لا ورا دوبو مو تمبليتي الامثله النمر تنبا شريس اج نقري درل لا الكلب خجبا اليف اج مين لا النجم بديبا لامهن اج ملقت لا البطة كنارغا سابحة اج فيلا كنارغا مغي فيي تي نخما زينب زينب مطيحة اج توب لا المدينة ويلبا مي دك ماغبا عامرة اج دوند لا dëkk mag bi dafa dund bu baaxa baax bari mbooloo bari ay njaayek ak koy xumbal daal ak tilmiidaani ñaari élew ya xaadiraani ñaari way teew lañu alkitaabaani ñaari téere ya jadiidaani aji yees lañu alxafiraani ñaari garde ya saahiraani aji fokk lañu maanaam ñaari garde yi nelawuñ fokk mooy ñàkk nelaw albintaani ñaari xale yu jigéen ya mujj tahidataani mujj tahidataani aji farlu lañu alxadiqataani ñaari chardin ya mutmirataani aji meññu lañu alxujrataani ñaari saal ya waasixataani aji yaatu lañu almuhsinuuna way rafetal ña maanaam ñee def lu baax mam doo xoona ñu ñu tagg lañu altalaamiidu elew ya adukiya way ñaw lañu alkusaala way tayeel ña muhaqaboona ñu ñu mbugal lañu ma ña taayel dañ leen di yar ndax ñu bàyyi taayel gi assayidaatu madam ya muhadabaatu ñu ñu yar lañu ashajaraatu garab ya muuriqaatun way saq lañu aw wala nga ne muuriqatun aji saq lañu alqusuuru pale ya aaliyatun aji yëkkatiku lañ aw wala nga ne aaliyaatun way yëkkatiku lañ البحث لي موي غستو مثالي انظر خولل الى المبتدا جيم تي مبتدا ما في كل طائفه تي بيب دوك ولا نتي بيب جروب الامثله تي مثالي السابقه تي اجي جيتو وواشن تنغ كومباري موي تنغ تولولي بين هو ديغنتيم وبين الخبر اك ديغنتي خبر با تجد كون غا فك ني ان المبتدا انك مبتدا ما في الطائفه تي دوك با الاولى با جيك مفرد مفرد لا مذكر مودي من غورال وان الخبر انك خبر با كذلك انك نوني لا وانه انك موم في الطائفه تي دوك با الثانيه با نيارل مفرد كين لا مو ان سم كو ديكو جيغينال وكذلك انك نوني الخبر خبر با بوكو سيتلو مثالي بودي تي لين بي تي ندي جور دا فا داف يات تي كاو def yett ci suuf def yett ci digg bi ba tey boo xoolee ci càmmoñ yett nga ca kaw yett nekk ci suuf yett nekk ci digg bi yett ci nekk nag dafa am lu ma ci bëgg a xamal ci mubtada num dëppoonteeg xabar li waxagul nag mooy ñett ya ca kaw boo xoolee mubtada ma dafa doon kenn ku góor xabar ba itam doon kenn ku góor al namiru lim nekk mufrad mudakkar moo tax sharis amul taa su doonoon jigéen rek faaw nga wax shari satun bu ci topp itam al kalbu day kenn ku góor alifun noonu al najmu it di kenn ku góor laamihun mi xabar biit noonu su fekkoon ne uptadamu day jigéen rek dangay wax fee alifatun wax fii itam laami xatun kon foofu ne na fi mubtada ñu war a dëppoo xabar ci bu dee góor tey kenn xabar ba itam nekk góor tey kenn li ci topp moom day wane ne su mubtada ma nekkee jenn jigéen faaw bul fàttee def mandargam jigéenal ca xabar ba di nga ne albattatu kanaara muy kenn ku jigéen te doo wax rekk saabihun nga wax saabihatun fi itam zaynabu turu jigéen la kon fe bul wax muti'an kesse waxal muti'atun al madinatu batay tabu moko taxa nek jigen doyam ci amirun ngay wax amiratun wa iza nasarta bo xole ila taifat jëm ci groupe ba ak taris bi ej ñatel raayta nga gis al mutara mutarama musannan mu ñu tasni muzakkaran tay luñ goral wara ayta te nga gis al khabar khabar ba mislahu mu kem mom bo xole yati ci suuf tambale ci atil mizan yat lañ ku ci nek mutarama day tasni bu gor khabar khabar ba itam ñu def ko tasni bu gor da nga ne atil mizan da nga ne hadirani way niwo hadiratani ci defta da nga ne al kitaban muy tasni bu gor da nga ne jadidani batay nonu muy gor ni mom di tasni al qafiran batay sahiran wata jitte kon nga fek fi taifur ci dobba arabi hatbe ej ñentel kulan kep mel mu tare ci mu tara wal khabari akbar musannan mu ñu tasni mu anasun tay luñu jigeena bo xole yett yi nga xamne ñu yett ñentel yi te moy al bintan mujtahidatan ak al hadiqatan mutamiratan ak al hujratan wasihatan da nga gis ni fofu ku farama day tasni tay jigen boole ci ay xabar ba itam dañ ko tasni bu nopi jigenal ko tax bi nga ne al bintan mu ñaari xalé yi jigen da nga ne mujtahidatan way neew rek mujtahidani nga ca boole ta ngi jigenal ko da nga ne al hadiqatan da nga ne mutamiratani neew rek mutamirani da nga ne al hujratan da nga ne wasihatan neew rek wasihani wa fi taifati ca dogba al khamisati bi ajromel tara da nga gis al mubtara al mutarama jamha mudhakkarin mu jamha mudhakkara haqilin bi aj khellu wa khabara da nga fek khabar bayit ta zalika naka nonela wal khabar da nga gis khabar ba kadalika so ak sey ci yett yi nga xamne mo tambale ci al muhsinuna mam do xona da nga gis ne mutadama day mbolo mu gor muy al muhsinuna mam do xona dal dikoy def non at talamizu batay di jamhu taksir di def askiyaw melni mom don jamhu taksir al kusala di jamhu taksir na mom ñu xabaré ko jamhu muzakkar muy muhaqabun amma taifatu dal groupe as-sadisatu bi aji jurom benel fal mubtada wa mubtadama fiha ca mom imma jamhu muannasin ben muy jamhu muannas haqilin bi aji khelu wa huwa te mom as-sayyidat moy batu as-sayyidat fi mithalina ci sunu misal bi wa khabaruhu te khabaram momit jamhu muannasin jamhu muannas la haqil bi aji khelu aidan batay wa imma jamhu muannasin wala bok ben muy jamhu muannas salimin budi aji mucc li khayrin haqili nel kul aji khelu aw jamhu taksirin ba muy jamhu taksir li khayrin haqili nel kul aji khelu wa qadru hadhain qadar jili yar nak ye jous dana dagan an yakuna mu nek jamha muannasin di jamhu muannas batay waye jossana dagan ay yakono mu nek mufradan di mufrad mu anasan mu di mu jigenal bo xole yetti tambale al muhsinuna tek ci mam do xona tale wonne la mutadama bu done jamhu mudhakkar salim mayes na koy bolek jamhu mudhakkar ne mom waye nak mok jamhu taksir man nañi wéccenté da nexé mutadama nek jamhu muzakkar khabar ba batay don ko waye nak bu la nexé bam doné jamhu muzakkar mom mutadama nga def khabar mom muy jamhu taksir batay bu la nexé def mutadama jamhu taksir khabaré jamhu taksir ne mom ba bob nga khabaré ko jamhu muzakkar al kusala ji ci souf ci et yoyu mom jamhu taksir la te ñing ko xabaré muhaqabuna muy jamhu mudhakkar at talamidu bobu jamhu taksir la xabar mitam nek jamhu taksir al muhsinuna jamhu mudhakkar la mom do xona nek jamhu mudhakkar ne mom ci gattal dal jappal ne mom jamhum dhakar salim ak jamhum taksir mom man nañu wéccanté noko bëgg rek baxna yett ci suuf nak mom day woné né jamhum anas kat aaju wona tékkalé ndax lég lég bar bu nek jamhum anas ba nopi di déllu ci ñu am xel lu am xel nak moy nit ak jinné ak malaaka bu dé lolu mom dañuy taamu nga def xabar ba mu nek jamhum anas né mom niñu waxé as-sayyidatu muhaddabatun su fekke nak jamhu nañ ko jamhum anas mom baat ba waye nak day delu ci lu xelmuut muy delu wut ci nit ba jinn ba malaaka day delu ci leneen kon yaay seet la nexe xabaram nga def ko jamhum anas ne mom la nexe def ko mufrat mu jigen li ciëpp nak dañuy def rek xabaram muy mufrat mu jigen ndax mu gëna gatt lool nak bo demone ci walu natal yoy itam non lay mel tolu ni jamhum anas bo xamne mbolo mu xelwul la man nga ca natal mufrat mu jigen te tayé jamhum nat de muy deponté ak mom mom la misale ash-shajaratu lene xelif xabar muy mori khatun jamhum anas wala mori khatun patay baxna muy mufrat mu jigenal ndax bu ron gor mori khun kep lay don tayi nak mo tax mana xabar ash-shajarat sa ciobare batay al-qusur ay palé dale woné la jamhum taksir ba bu fekké né doonul lu xellu manam delu wu ci nit ba jindi ma malaka mo jamhum anas ñëw mo ci ko wet bu la nexé xabaram nek mufrat bu jigen bu la nexé xabaram nek jamhum anas ik al-qusur palé ay palé la nexé né haliyatun te xabaram muy jenn jigen manam mu farat mu jigenal wala nga def ko aliyatun ni al qusur aliyatun qabar bu nek jamhum anas al qahidatu al mi'a regal bi bon wagn ba ci mom moy don temer bi al khabaru khabar yutabiqu dana depok al mubtala al mubtala fil ifradi ci def ga kenn wa tasniyat ak def ga ñaar wal jamhi ak jamhum watta dukiri ak goral watta anis ak jigenal khabar foko fek da wara def pok mubtada su mubtada nekke kenn bu done ñaar mu nek ñaar bu done mbolo mu nek mbolo bu de gor muy gor bu de jigen muy jigen ba ci sax tasniya bi su fekke mubtada ma e tasniya bu jigen fa war nga def mandragam jigenal ci tasniya bay nek khabaram bu de gor itam ko dal di yam ak mom ci gor al qahidat al ula ba'd al mi'ah iza kana dem nek na al mubtala mubtalama jamhan di jamhu li ghayri haqil yal kul aj khalu ya jusu na dagan al ikhbaru khabar ga an huwa lisko bil jamhi ci jamhu wa bil mufrad ak ci mufrad al muannas bari buñu jigenal su fekke mubtalama da nek jamhu bo xamne ñamuy delu doro bu xelwut lañu kon lañu xon legi dañu ko tekkale manam su mubtala mu nekké jamhu manas bo xamni mbolo mu xello ko mom niki as-sayyidatu faw la gën moy nga deppale ko xabar ba def ko wotum jamhu manas su fekké nak mubtala ma dafa nek jamhu manas bo xamné ci diko yalla bindé amul xel niki garab yi nga wax wala sax jamhu taksir la way amul xel yoy yar mom bu la nexé seen xabar nek jamhum anas le nexé seen xabar nek muhra bu nak nga bolé ci ta nak don kenn ba nak nga dolé ci ta ndax mu mëna xabar bi ñew ci at-tamrin al-awwal ijhal defal kul asmin bekk lisim nal asma'i ci lisim yi al-atiyati ajik mubtala mi mubtala wa akhbir tanga xabar an walis ko darim andi yep dañu tara bu bëgg nak kenn ku ci ne nga andi ko xabar ni cheer ba xam noy deppalé yow ci sa bopp xabar jaak mubtadama ad darajatu welo dik mene ad darajatu welo ba musriyatun mo ci wara top di xabaram ndax ad darajat day kenn ku jigen fa war nga jigenal xabar bi al mansilu keur ga man nga ne wasihun al mansilu mufrat mu gor bo ne wasihun def nga xabar bi muy kenn ku gor nga def ko as-sahatu bi firi montar al-harisani bi firi ñaari gardien ar-rakibu bi firi way war manam bolu mu gor mu war al-biharu bi firi ay geej al-muallimatani bi firi ñaari jigen ñi ay jangale kat an-nahru dakh al-khadimatu ay mindal yu jigen an-nafidatani ñaari fenêtre al-qalamani ñaari stylo al-jibalu ay docc al-wammalu ay liggey kat al-madaris ay école al-wardatu boko waxe muy ay fleur way bo defé al-waridatu muy way dik ñu jigen ñi at-tamrin at-thani ijhal defal kul asmin min al-asma'il atiyati khabaran mu nek mubtada khabaran mu nek khabar li mubtada in yal mubtada yunasibu hum dana yelo ak mom day bëgg andi ay baat yo xamne man nañu nek khabar nga xamne ñoom taarawuñu mubtada nga indi def leen khabar da jekki jekki def sarihul hadd bi aji gaaw ak dawla man nga ne az-zabiyu kewal ga sarihul hadd bi aji gaaw ak dawla mudhi'atun aji leral la man nga ne ash-shamsu mudhi'atun lamihatun way nalxat lañ fi sama ci asaman man nga ne an-nujumu lamihatun fi sama dakiyatur ra'ihati aji boni aqet dik nga ne al-wardatu dakiyatur ra'iha ak nga ne nangam daruriyun nécessaire la lu mën ta ñak la lil hayati ñeul dund man nga ne al-ma'u daruriyun lil hayati nga def ko naji hona way atmi madbuhatani yaari ñu rendi man nga ne ash-shatani madbuhatani ak mu'taniyatun way sonni lañu bi atfalihinna ci seeni gone man nga ne al-ummahatu mu'taniyatun bi atfalihinna madriyatun lu ñett la man nga ne al-aqlamu mabriyatun mafrushatun ñu lal tayal lañu ak faisuna way gañal lañu wala way taxé ak ghaibatu way fadlu lañu at-tamrin at-talis hawlul batil al-mubtada mubtada fil jumlati al-atiyati ila al-mufradati al-muannasati thumma ila al-muthanna bi nawhihi thumma ila al-jam'i bi nawhihi jumla bi dëgg dik mubtada ma dafa nek kenn ku goor khabaram deppo ak mom mu bëgg nak nga soppi ko def ko muy kenn ku jigen set moy deppale ak mom khabaram wol beti ku nak andi tasniya ñaar yoon moy dang koy tasniya ci goral ga delu ko tasniya ci jigenal ga ñewi tam ci jamhu ba def ko jamhu te def ko yaari jamhu yep moy def ko jamhu muzakkar ñu xol ba xam nokoy deppale ak khabaram daf koy jëm mu anas batay nonu ci soppi ci lañuy xamé ba xam japp nga lañu waxonam det ndax dañ né mutiyahu walidayhi aji top ñaari wajurum mahbubun ku ñu sopp la hindillahi fa yalla wan nas ak nit ñi ku deggal ñaari wajurum yalla da koy sopp nit ñi sopp ko koku kenn ku goor la bo defé nak mutiyahatu walidayha bi jenn jigen nga def ke mahbubatun hindillahi wan nas so defé mutiha walidayhima nga def mahbubani indallahi wan nas so defé mutihata walidayhima batay mahbubatani indallahi wan nas mutiha walidihim mahbubuna indallahi wan nas mutihatu walidihinna batay mahbubatun indallahi wan nas nga xol التمرين الرابع دفكو قول التمرين الخامس قول التمرين السادس بتينغا قول التمرين السابع قدر المبتدا خبر مبتدا ما حين يكون في وقت ودنا نيك جمله دي جمله او شبه جمله با مرو جمله داي وخ خبر مبتدا ما بو نيكي جمله با بوك مرو جمله bi ñëkke joxe al amtilatu li moy misale al harakatu yengutu tuqawwi day degeural al hadalati ciri yaram yengutu baax na lool ndax day tax sa yaram degeur te wër an nadafatu set tunashitu day sawaral al jisma yaram wa set baax na ndax day tax sa yaram sawara anta yow ata top nga al amra ndigal la yow day top nga ndigal la aslah fatu bonat ba bonat zahafat mus masina wala batuna bonat bengi bat bati al muhaddab kan yar asdiqa'uhu ay kharitam kathiruna way bari lañu ku yaru te bax day bari ay kharit al misbahu lamp ba dawuho leram nga shadid aji tarla lamp bi leram gi dafa am doole al bintu xale bu jigen dal jamaluha taram ashrafu moy tedd nga xale bu jigen dal taru bu zahir bu baxna waye taru tedd ga ak bok ci ñu tedd moy upp solo at tujjaru commerçant ya shiharuhum sen jitlay asidhu modi ak deugal al kitabu tere ba fil qimatri nek na ci kaguga moy tere bi ko def ci kaguga ci den ci kay tere asarju tegga alal farasi nek na ci kaw faso al mataru tawba min as-sahabi bayiko na ci khiniya manam tawbi ci khini lay bayiko an najatu mucc dal fi sidhi nek na ci deugal ak deggu dal ci lañu amé ak mucc al qantaratu pomba ñu ko wax pom fawqa nili nek na ci kaw jaxu nil ga al mutanazzahu promenatu kayba manam fexlu kayba amamal bayti nek na ci kanam neba ba nga ci kanam kër ga as-sahatu montarba tahta al-wisadati nek na ci ron ngeganaay la montar ba ngi ron ngeganaay la ar-rahatu nawlayba ba'da tahabi nek na ci gannaaw ciona bala nopp lo neex dal fekk nga son ba noppi nak bobu la nopp li neex mu ñew ci al bahs al ismu lisim ba al waqi ba aji tabbi fi awwali kulli misalin ci jël benu bet misal mu ñu am ci lati ci misal yi al sadiqati aji jitu mubtada wal mubtala la fa ayna khabaruhu ana khabaram nak boole misal yi nga xam ñoo wess boko de set baat ba ci jëk moom ci ku mën doon ci ñoom rek mubtada la dik al harakatu mubtada la an nazafatu nonu anta nonu aslah fat nonu be ar rahatu bi ci mujj yep rek baat ba jëk moom mubtada la mu ne kon nak li nga wara laacc moy ana khabar ba ko jëlal at taifatu group ba al ula ba jëk dina am ci lati ci misal ya tejit kon nga fekk jumlatan jumla fi'liyatan bi ko jëk fi'al bahda kulli mutarain ci gannaaw bepp mutara wa annahu ak naka mom iza hasafta bo doge hadhihi aljumlata bil jumla la tatimmu du mat al fa'idatu ñeñu wax ja bil mutaray ci mutarama wahdahu mom rek da ngay jël groupe bu jekk wi tambali al harakatu ba ci aslah fatu so set lo gis ne gannaaw mutarami bu ci nek jumla fi'al mo ci top ndax du nga ne al harakatu nga ci tek tuqawi bu fi'lu mudari'u na buhiya bu fa'ilam jumla fi'al la du nga ne an nazafatu bu mubtada da nga ci tek tunashitu bu fi'lu mudari'u na buhiya bu fa'ilam du nga ne anta nga ci tek atahta atah bayiko ci ataha don fi'lu madin tabi nek fa'ilam aslah fajitam nga ci tek zahafat mu na buhiya fi'lu madin la mu na buhiya bu fa'ilam nga sel ne tam nak bo daggon jumlé fiñal bobu lé mo tax ma képp dess fa su boba wax ba du daanu do xam luñu bëgg wax wala ma kana ba nekké al khabaru khabar daiman fa huwa mum al nasiji la nga xamné yittamimu dana motali al fa'idata jarñu wax ja waja ba kon warna anta ko na bu nekké hadhihi al jumlatu bil jumla khabar al mubtadi khabari mutarama daga ma ñu waxone khabar mom fa moy fa wax ba daano moy motli ñariñu wax ji te gis nga ne jumla fi hal bobu nga wax boko firé rek wax bi dal daanu motax ñu xamne kon nak jumla bobu rek kon moy doon xabari mu tarame wa min as-sahli bokku na ci li yombu en tout rek nga xam dina am sa ci misali ne an nak kul jumla nak bepp jumla min hadhihi al-jumla ci lay jumla tashtamil dana ñu lambo ala damir ci damir yarbutuha ba dina len yew bil mutara ci mutarama mune bo setlo bax rek dal li gis ne a bokku na ci yomb lol dal mu woor lu ne jumla bu ci nek jumla yi nga wax ni moy khabar lambona damir bi delu ci mubtada ma niki tuqawi dafa nabu hiya mu delu ci al harakatu tunashit nabu hiya mu delu ci an nazafatu atahta itam gis nga taji gor la buñu waxantel mu doppontek ak anta ji nga tambale zahafat batay nabu hiya mu delu ci as-sulahfatu ci manfur top xolal nak ila taifa di jëm ci dog ba asaniyati bi aj ñaarel min al amsalati ci misali min al amsalati tajit kon nga fekk bax da kulli muftara ci gëna bëpp muftara isman lisim marfu han bu diñu dafa fa hal hada al ism ndax bi lisim huwa mom al khabar moy khabar ba la dedet li annahu ngir naka mom la tatimu du matay bi ci mom al fa'idatu ñeñal wax ja dina bo setlo yent misal tambale al muhaddabu nga waxone ni bar bu jëk ba muftara la bar ba ci top itam do nuru xabaram waye boko dese doonu ko ndax bo ci taxawé wax bi du daanu ndax bo né al muhaddabu kany yar ñu né ha nga né asdiqahu ay kharitam patay ñu xarit la xadir lu baam xamné asdiqahu daanilu ko ndax ku yaru ko ñu né ha nga né ay kharitam ndey nga xamné kon daano wut kay itam bo né al misbah lamp ba ñu lay deglu né ha nga né daw ho leeram ga dey patay ñu deglu wut rek xamné né wax bi daanu wol fofu wata xamne gaira annaka dara naka yow ida nazarta bo xole ila hibarat jëm ci wax ba kulliha leppam allati wax ji nga xamne jaa dikna bahda kulli muftada ci gannaaw mepp muftada ra'aytaha nga gis ko tata allahu mi compose wo min ismayn ci yar lisim marfu hayni yudi ñu rafa yukawinani yo dañu formé jumlatun jumla ismiyatun biko jumlisim wara ay tata nga gis ne anal fa'idata naka ñeñu wax ja tatimu dana mate bi hadhihi al jumla ci bila jumla al ismiyati biko jumlisim fa hadhihi al jumla bila jumla itan kon hiya mom al khabaru moy khabar wa iza raja'ta bo dello ila kulli jumlatin jëm ci bepp jumla min hadhihi al jumla ci le jumla wajat nga fekk ne anha naka mom tashtamil dana lambo ala damirin ci damir yarbituha bu dana ko yew bil mutare ci mutadama dana mbolam jumla yi nga wessu wax ne ño nek khabar boko setlo jumla bu ci ne amna damir bo xamne moko yew ci mutadama niki bo setlo bi ne tuqawi al hadalat jumla bo moy khabar al harakatu tuqawi labna hiya mi damir bi delu ci al harakatu bo ñewé ci al muhaddabu asdiqahu kathiron nga gis né ñu né jumlé asdiqahu kathiron mo nek baraw rafaani khabari al muhaddab gis nga né amna ho ci asdiqahu mu delu ci al muhaddab bu dé ya nga xam nak mom saraf mo fa nek ba jaar mu jorot nak mom du am damir bobu ta amal setantal bahda zalika ci gannaaw lolé at taifata group at ta atta li fa tabe ñettel tajit kon nga fek bahda kulli muftarin ci gannaaw bepp muftara harfa jarin arafu jar wasman ak lisim majruran bu di buñu jare bi ci arafowe wa anal fa'idat ak nak jarignul wax ja tatimu dana mate bi ci maj ñom ñaar ma han boole sen fa khabarul muftari khabari muftarama izan kon huwa mom al jaru wal majruru moy arafu jar wala lamu jar wa yusamma def na tudde al jaru aji jar wal majrur ak luñ jar xona fi shibha jumlatin nunru jumla ñana bo ñewé ci dogu ñettel wi tambalé al kitab fil qimatri ba mat ñenti misal bi guru bu ñettel nga gis ne muftara mu ne bang ko wéso dañ ca tek arafu jar wo xam amna lu dugg muy majrur te boko jangé gis ne fa la wax ba daano tax bo ne al kitab téré ba fil qimatri nek na ci kagu ga kon wax bi daano na fofu bone asar ju tegg al farasi nak ci ko faso wax bi dal na xofu bone al maturu tawba min ashab mi ngi bayiko ci xini kon wax bi daano na fa nga xamne kon dal arafu jarwa ak lam duggu boko de set ci la wax ba daano kon dañu japp ne arafu jarwa ak lam duggu ci ay jamono moy xabar ko defé mom la dafa ñu jumla rek du jumla deug deug way dañ koy tuddé ship jumla lu melni jumla wa iza bahasta bo gesto fi taifati ci groupe arwa bi xati bi ajñantel ara ay ta nga gis بعد كل مبتدا ان جناب مبتدا ظرف مكان ظرف مكان او زمان بعد ظرف زمان وان الفائده انك جرن الوحجة تمت متره بهذا الظرف في بلا ظرف فيكون كنتنا نك هو موم الخبر لخبر ويسمى دفن تد هذا لي ايضا بتي شبه جمله نمرو جمله so jale dog bi nga xamni moy bu ñentel bi nak te tambale al khantaratu fawqa nili ba ci arrahatu ba'da tahab nga gis ne bo weso mu premi la ci top ben muy darfu makan ba muy darfu saman teet bo jange saraf ba rek gis ne fa la wax ba daanu tax bo ne al khantaratu pon ba fawqa nili nak ci kaw taxam nil kon fawqa ji ci wax bi daanu kon ñu japp ne saraf bo mu darfu makan la mo lambo xabari al qantaratu manam dal moy xabar bi bone itam al mutanazzahu fiikhlu kayba le promenade kayba amamal beuti nek na ci kanam keur ga ba neba amamal jom durf makan la bo xamne ci la wax bi daano kon batay moy durf makan tilam bo xabari al mutanazzah batay bone as-sahat tahta al wisadati mon dal ba nga ci ron gi ganay la kon